Etappe 17 van de Giro d'Italia. En een verdwenen kampioensschaal, dat zometeen in BVC. Nu het NOS-journaal van 1:30. Katrien Straatman. De leiders van de 7 partijen die vanochtend samenkwamen bij informateur Hamer zeggen dat ze een goed gesprek hebben gehad. Behalve de 4 coalitiepartijen zaten ook SP, PvdA en GroenLinks aan tafel. Het ging onder meer over een herstelplan voor na de coronacrisis. In België krijgen mensen van onder de 41 voorlopig geen Janssen-vaccin. In België is een vrouw onder de 40 overleden nadat ze in het buitenland was gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Volgens het Belgische ministerie van Volksgezondheid is er een verband tussen haar overlijden en het vaccin. Radiozender Funix draait voorlopig geen nummers meer van Lil Kleine. De rapper werd zondag op Ibiza opgepakt nadat zijn vriendin aangifte had gedaan van mishandeling. Dat zou zijn gebeurd in de hotelkamer van het stel. En Steven Bergwijn wordt niet opgeroepen voor het EK voetbal, bevestigt zijn management. Bergwijn kwam bij zijn club tot een hotspur de laatste maanden nauwelijks meer aan spelen toe. Vanmiddag maakt bondscoach Frank de Boer bekend welke spelers hij meeneemt naar het EK. Dankjewel, Katrien. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Goeie keus? Ja, dacht het wel. En de files die staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Hoofddorp 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Hartelijk woensdag. Hartelijk woensdag, Roelof. En de woensdag begint met mij altijd met de krant. Ja. En dan lees ik weliswaar in het Noord-Hollands Dagblad, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Dat is toch echt wel de onderkant van de betalende papieren kranten. Baanwielrenners niet naar EK in Wit-Rusland. En dan denk je, goh, die springen er snel op in. Zegt de KNWU in een pagina lang artikel. Ja, wij laten ons niet uit over politiek, maar we vinden de coronamaatregelen in Wit-Rusland gewoon niet zo goed. Ja, dan zak mijn broek toch echt, mijn wielrenbroek, helemaal vanaf. Met de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie win je de oorlog niet, hoor. Nee, hoor, die fietsen gewoon door. En echt niet met een illegaal krantje in de fietstas. BVSC. BNN Vara Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast me Diana Kuip. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je het eens met Marcel? Ik snap ze wel. Ik snap dat ze geen zin hebben om een politieke kwestie van te maken. En ze zeggen wel, we kunnen de veiligheid van onze renners niet waarborgen. Mm-hmm. Dus ze trekken het wel een beetje mee naast de COVID-regels. Maar ik snap het wel. Goed, verder nog in BVC vandaag. Een zoektocht naar de verdwenen kampioenschaal van FC Dordrecht. En wielrendeskundeloog Wouter Bouwman die praat je bij over de stand van zaken in de Giro. Dat allemaal na sport in de media. Vanavond staat in het Pools Gdansk de Europa League finale op het programma. Teun de Boer van RTL, die is daarbij de commentator van dienst. En ik vroeg hem om in 30 seconden voor te beschouwen op die wedstrijd. De finale van de Europa League 2021 gaat tussen Villarreal, de nummer 7 van La Liga, en de nummer 2 van de Premier League, Manchester United. Voor Villarreal is het de eerste finale in de clubgeschiedenis. Manchester United krijgt nu de 8e grote finale voor de kiezen. En het kan voor Manchester United ook de eerste grote prijs worden sinds de Europa League finale van 2017 tegen Ajax. Manchester de grote favoriet, zij hebben de beste spelers. Maar Villarreal heeft een machine, gebouwd door Emery. Het beste team misschien wel. Het belooft een spannende finale te worden. Voor wie juich jij vanavond? Ik ben voor Manchester United. En dat doe ik omdat ik een oranje bril op heb. Want? Nou, het zit zo. Kijk, de winnaar vanavond die plaatst zich direct voor de Champions League. Maar omdat Manchester United al geplaatst is vanwege zijn plek in de Premier League, ja, schuift alles een plekje op, want die heeft al een ticket. Dus dan zou PSV niet in de derde, niet in de tweede voorronde terechtkomen, maar in de derde. En dat betekent dat zij tot en met de winterstop Europees voetbal zouden spelen. Juist. Dus, ze hebben dus als dat land voor de coëfficiënte Polonaise belang bij. Ja. De wedstrijd begint om 9:00 en is ook hier te volgen op NPO Radio 1. Dan gaan we naar Dallas. Daar woont topgolfer Bryson DeChambeau. Dat is een man die naast zijn prestaties op de green ook bekend staat om zijn bijzondere overpeinzingen. Zo deelde hij al eens zijn kijk op interdimensionale reizen. En deze week vertelde hij op de Amerikaanse radio over UFO's in zijn achtertuin. In my backyard, I was looking outside and not even kidding, we were just looking up in the sky, or Adam was, he's just looking at the clouds. And Adam was like, what the heck is that? And for about 15 minutes, we were literally just sitting there watching these things move across the sky. Silver metallic. It was round and silver and metallic. Deze Bryson DeChambeau vertelt hoe hij in zijn achtertuin met een vriend een paar zilveren metalen ronde objecten door de lucht zag vliegen. Ja. Jij bent sportjournalist. Mm-hmm. Als jij nou zoiets meekrijgt in een... Je moet dat opschrijven. Ja. Je hebt geen microfoon bij. Denk je dan, nou, dit laat ik maar even hier? Of nee, dit zeker gewoon niet. Ik schrijf het gewoon op. Ja. Kijk, want als ik iemand ga interviewen, dan is het wel de bedoeling dat ik opschrijf wat hij zegt. Ja. En natuurlijk zou ik wel een paar kritische vragen stellen. Dus ik zou wel zeggen, hey, weet je zeker dat niet de lantaarnpaal was of zo. Goeie, maar ja, uitstekende vraag. Ja, maar ja, in die end gaat het erom wat zijn verhaal is. Dus dat zou ik keurig opschrijven, ja. Dan gaan we naar de sidepick. Ja. Van de sidekick. Ja, wat heb ik meegenomen? Dat is jouw vraag zeker. Ja, nee, ik zie dat het is een enorm ding. Volgens mij zit er een podcast in, of niet? Klopt, ja. Ik heb de Dik voor elkaar podcast meegenomen. Oh, ja. Dat is de Feyenoord podcast van VI. En dat was de Goodbye Dik special. Die was gisteren. En daar was Cor Pot te gast. En die was nogal uit de school klapperig. Luister maar even. En toen zei Dik van ja, dit heeft geen zin. Het is op mijn manier of anders stop ik ermee. Nou, dus het was wel echt tricky op dat moment. Ja, het was echt, hij was eigenlijk al als de spullen ingepakt. Dat was een heel belangrijk moment. En natuurlijk dan toch wel de akkefietjes met Berghuis. We hebben één keer een vechtpartijtje gehad met Kokshoe. Ja, die sloeg hem wel gelijk op zijn bek. En ja, dat is toch de enige manier bij dat soort jongens, ja. Ja, Cor Pot, voor wie niet weet, assistent trainer bij Feyenoord. Hè? Ja. En dit ging over de wedstrijd tegen Heerenveen. Ja. Dik advocaat ging het over. Ik weet niet of advocaat hier gelukkig van wordt. Nee, het waren veel pikante details die hij uit de doeken deed. Ik had het gevoel dat hij niet helemaal door had dat hij in een podcast zat. En dat hij ook, want hij zit daar samen met Michel van Egmond en Martijn Krabbendam. Die zijn allebei heel goed geïnformeerd. Dus ik had het gevoel dat hij dacht van, ja, die weten ook alles. Dus old boys Cranterbread. Zoiets. Aan de ene kant heb ik ervan gesmuld. Aan de andere kant vond ik vooral de details over Berghuis. Want er werd dan inderdaad ging over een vechtpartijtje. Dat zijn dingen die in de kleedkamer gebeuren. Eigenlijk moet je die gewoon voor je houden. Want de kleedkamer, daar lopen de emoties hoog op. Dat zijn allemaal gasten die gewoon vol adrenaline zitten. En eigenlijk is het als je technische staf bent wel zo netjes om dat soort dingen niet aan ons te vertellen. Dat gezegd hebben, dan heb ik er wel van genoten. BNN Vara Sportcombinatie. Benvenuti amici da bicicletta. Il Giro d'Italia. De Giro d'Italia. Het is droog in Italië. En dat is zo'n beetje voor het eerst in deze ronde. Want ze rijden daar de gladiatoren van de tweewielers. Door een fris voorjaarszonnetje. Prachtig om te zien. En dat betekent behalve eindelijk weer eens bewegende beelden van de koers. Ook een goed gemutste collega Wouter Bouwman. Wouter Buongiorno. Ja, ciao Roelof en uiteraard ook Diana. Goedemiddag. En inderdaad, goed nieuws uit Italië, waar het weer iets meer mee lijkt te werken dan de afgelopen dagen. Dus hopelijk ook een volledige etappe in beeld. Hè? Want daar kan het nog wel eens aan schorten in Italië. Ook goed nieuws uit Spanje. Of eigenlijk dan weer uit Utrecht. Want die stad maakte vanochtend bekend startplaats te zijn van de Vuelta de España van volgend jaar. Diana, blij? Ja, super blij. Ja, ze rijden door Utrecht en de Bos en Breda. Het is thuisfeestje. Dat vind je wel gezellig. Ben jij ook een routekijker dan? Ik ben zeker een routekijker, maar ik vind het vooral leuk voor de events die er dan omheen worden georganiseerd, waar ik dan uiteraard bij ben. Gratis sleutelhanger. Ja. Nou, jij bent ook goed in ik kan goed vangen. Snoeprapen, inderdaad. Kinderen aan de kant duwen. Mooi, ja. In Italië zijn de renners denk ik niet heel erg bezig met de startplaats van de Vuelta van volgend jaar. Daar zijn ze na een lekkere rustdag inmiddels alweer aan het fietsen, dwars door de Dolomieten, naar een berg die nog nooit was opgenomen in het Giro parcours, de Sega di Ala. En de renners die zijn gestart met 55 kilometer lang licht dalen. En dat is geen goed nieuws voor Remco Evenepoel, de Belg die maandag al 24 minuten verloor. Ja, dat heeft alles te maken met zijn daalkwaliteiten. Ik kijk met deze Giro met veel plezier naar de YouTube-analyses van oud-coureur Chris Horner, winnaar van de Vuelta ooit. Ook wel de Horner Corner wordt dat genoemd op YouTube. En ook Horner was opgevallen dat Evenepoel niet als allerbeste daalt. If the crash from last October is still affecting his head, the ideal that you can come to a grand tour with these kind of descending skills and be able to have any chance of winning this year's Giro is just out of this world to think that's a possibility. Ja, heel goed Amerikaans accent. Hij zegt hier met veel woorden dat iemand met de daalkwaliteiten van Evenepoel op dit moment nooit een grote ronde kan winnen. En misschien is een beetje angst of schrik ook niet zo gek na de val die Evenepoel gemaakt heeft. Ook gisteren op de rustdag, hè, een dag van rust en bezinning. Op de Vlaamse radio ging het eigenlijk voor de verandering weer eens een keer over Remco Evenepoel. En daar kwamen ze tot een opvallende conclusie. En dat we ook met z'n allen beseffen dat, dat Remco niet geboren is in Lourdes, maar in Aalst. Dus dat hij maar een mens is van vlees en bloed. Weliswaar zeer getalenteerd. Ze dalen wel echt af qua verwachting. Hè? Is het inmiddels zullen ze zeggen, het is heel knap als hij bij de eerste 100 eindigt. Ja. Zo gaat het wel langzaamaan. En ze zijn ook ze zijn heel erg bezig daar in België met de daalangst, zoals ze dat dan noemen, van Evenepoel. Wij hebben hier in Nederland natuurlijk 17 miljoen bondscoaches. In België heb je 11 miljoen wielerkenners. En dus krijgt Evenepoel ook live op radio en tv volop daaltips. Ik heb er even een paar achter elkaar gezet. En ja, ga ik er maar af, hè, van daalangst. Ik heb een keer zitten zoeken. Hij zou misschien ten eerste wel moeten beginnen met het boek te lezen, De Kunst van het Dalen, van Martin Bons. Well, ja, ze gaan nu blijkbaar de hulp inroepen van Carl Kutschrow, een ex-motorrijder die vorig jaar gestopt is. MotoGP, heel lange carrière achter de rug. Dalen met Mozart-muziek, een Walkman met Mozart-muziek, die ze dan verschillende volumes en sneller en trager. En zo moest hij dan leren. Maar ja, er is ook nog de figuur Oscar Saiz, die is een Spanjaard, een daalexpert, die al bij heel veel ploegen is langs geweest. Ja, nou, ze zijn er maar druk mee. Diana, jij bent ook een wielrenner. Heb jij nog daaltips? Ja, ogen dicht gewoon. Nee, grapje. Nee, ik ben echt een scheidluis. Ik durf zelf ook niet te dalen. Dus ik luister heel goed naar deze tips. Vooral Mozart opzetten. De Walkman. Goeie man. Ja. Op de Walkman. En dan harder en zachter. En verschillende tempo's. Dat is het geheim, denk ik. Ja. Of het boek Hoe leer ik dalen? Wat was het precies? De Kunst van het Dalen. Ja, ik heb alles genoteerd. Roald Dahl. Goed. Evenepoel, die krijgt een behoorlijk daaltrauma aangepraat. Maar goed, hij kan vandaag dus goed oefenen, want we beginnen dalend. We eindigen klimmend. Een echte dag voor de avonturiers, zou je kunnen zeggen. Hoewel Egan Bernal, als hij even aanzet, ook gewoon zomaar kan winnen. Zelf hoop ik trouwens op een klimstuntje van de Italiaan met de prachtige naam Fortunato. Hij won al eerder een lastige bergetappe, deze Giro. En hij klinkt precies, echt precies zoals je hoopt dat hij klinkt. Today the team is the best. I go in the breakaway. In the breakaway attack, stay behind the Tratnik and I legs very good and I'm very, very happy. Ja, schattig. Ja. Goed interview inderdaad. Fortunato, ik heb even gekeken, er is een kopgroep weg. Geen Nederlanders daarbij, geen Fortunato daarbij. Dan Martin zit erbij als best geclasseerde. En de blauwe trui van de bergpunten is ook mee. Geoffrey Bouchard is dat. Mooi, onze eigen Jon Daal Thomasson. Wouter Bouwman, ik spreek je morgen. Jo. Of ciao. Halftime. Diana Kuip. Ja. Vorige week moest ik een Italiaanse plaat, want die draaien we tijdens de Giro, afbreken. Omdat je, nou, je trok groen weg eigenlijk. Ja. Van Mina, prachtig ja. liedje. Daar zijn de meningen over verdeeld. Nou ja, dat blijkt. Maar dit... Ja, dit is helemaal prima. Dit, hier ja, dit is prima. Ja, het dit is niet prima. Dat ik ga genieten, maar het is prima. Het kan ermee door. Ja. Elisa Kruster hier aan tafel, gaan we zo mee praten. Die noemt het een supermarkthitje. Nou ja, dat is ook een hitje. Ja, dat is ook een hitje, dat is waar. Pino Daniele, Yes, I Know My Way. Ja, kennen jullie dat andere hitje nog van de Dijk? Een man weet pas wat hij mist als Zeker. Het er niet is. Nou, dat adagium geldt ook voor voetbalclubs. Bijvoorbeeld als FC Dordrecht. Daar werden ze in 1994 kampioen van de eerste divisie. Toen nog Dordrecht 90, volgens mij. Maar raakte daarna die kampioenschaal kwijt. En niemand wist waar die was. Futsi verdwenen. Reden voor de maker van de podcast De Verdwenen Schaal. Elisa Kuster van het supermarkthitje om op zoek te gaan naar het zilverwerk. Deze podcast heet De Verdwenen Schaal. De schaal verdween op mysterieuze wijze na het vieren van het kampioenschap. De een kan zich iets van de schaal herinneren. De ander meent dat er zelfs geen schaal was. Nee, er is nooit een schaal geweest. Nee. Zover ik weet hoor, ik heb hem nooit gehad in ieder geval. Wat is het verhaal hierachter? Wie zijn de mensen die er wat mee te maken hebben? En wat betekenen zij voor de club? Maar belangrijker nog is, waar is die schaal? Elisa Kuster, goedemiddag. Goedemiddag. Die schaal was totaal zo'n 25 jaar kwijt, als ik het goed heb. Give or take, hè? Ja, zoiets, ja. Het was ook niet zo dat er nou door heel Dordrecht hard werd gezocht. Hoe kan dat nou? Nou ja, heel Dordrecht wist helemaal niet dat die schaal kwijt was. Dus er waren twee mensen die het wel wisten. En hier gebeurt iets. Ik zak ondertussen even naar beneden. Ja, ik drukte dat hendeltje in van mijn stoel, Diana. Ja, hoe de presentator verdween en weer verscheen. Ik ga gewoon even staan. Een nieuwe podcast. Ja, hij was kwijt en niemand wist het. Dus, maar ik wist het op een gegeven moment wel. Want ik werkte bij FC Dordrecht en de manager, Olaf Ouwekerk, vertelde het verhaal. Ja, dat die schaal gewoon na dag 1 al kwijt was. Maar dat hij een paar jaar later op de uitvaart van de fysiotherapeut op zijn kist lag. Dat is heel raar. Ja. Op zich. Maar laten we even bij het begin beginnen. In 1994 worden ze kampioen Dordrecht van de eerste divisie. Maar dat was meteen ook de laatste keer dat die schaal te zien was dan. Ja, het publiek heeft hem nog gezien. Dus hij bestond wel. Kees den Brave ontkende het bestaan in zijn geheel. Maar we hebben foto's dat die schaal bestond. Dus, toen gingen ze naar het stadhuis. En toen werd misschien nog een keer die schaal laten zien. Dat weet ik ook niet meer. Maar goed, Olaf Ouwekerk gaat terug naar de club. 'S Avonds na alle festiviteiten. En denkt, nou, even kijken waar die schaal ligt. Oh, nou ja, ik zie hem niet. Kom morgen wel. Het is een lange dag. Ja. En weg. En de volgende dag was hij nog niet. En iedereen haalt er een beetje zijn schouders dan over op. En dan 8 jaar later duikt hij op tijdens een uitvaart. Ja. Van wie? De fysiotherapeut van FC Dordrecht. Dordrecht 90 toen. Die kwam van SVV. Dus, en wij waren gefuseerd met SVV. Dus het was een bijzondere man sowieso. En hij betekende heel veel voor de club. En de club betekende heel veel voor hem. En dus ja, er waren heel veel mensen van de club aanwezig. En die zagen onder het rouwboeket op zijn kist, zagen ze toch de rand van de schaal. Maar dat is raar. Dan denk je, hoe komt die man daaraan? Hebben ze daar nog naar gevraagd? Vooral Olaf, die hem al die tijd kwijt was. Die zat, oh, hè? Had hij hem dan? Huh? Maar ja. Hij of kan hem ook niet zelf neergelegd daar op dat moment. Ja, want het was één ding zeker. Het was niet de fysiotherapeut zelf die hem op zijn kist had gelegd. Denk ik. Maar zeker. Het was heel raar. Maar het was zoiets van, nou ja, hij is in ieder geval weer terecht. Ja, werd er nog gevreesd door mensen van, straks gaat hij mee de grond in? Dat had natuurlijk ook nog gekund. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dan is hij dus even gevonden, die schaal, na een jaar of 8. Maar dan wordt hij toch weer uit het oog verloren. Toenmalig teammanager Olaf Ouwekerk, die vertelt in je podcast hoe hij die schaal dus weer door zijn vingers ziet glippen. Ja, het is een beetje bizar om dat ding van de kist mee te nemen... of op te pakken, mee te nemen als je langsloopt. Dat mogen we ook niet doen, omdat Ronald nog wel contact met de familie had. Dan hadden we ook afgesproken dat hij het zou vragen... maar ook niet direct de dag erna, omdat we dat ook weer ongepast vonden. Maar uiteindelijk is het denk ik niet meer van gekomen, op de een of andere manier. Ja, ik snap dat je inderdaad niet meteen langs die kist loopt en zegt... die is van ons, die nemen we mee, maar... Nee, maar je gaat ook niet daarna bellen, van mag ik trouwens die... Nou ja, hoezo niet? Ja, dat weet ik niet. Of in ieder geval even zo van tussen neus en lippen van... Ja, dat zijn wel van die dingetjes die dan toch... Kan het zijn dat onze, toch? Ja. Ja. Ik denk dat het ook een beetje op elkaar werd afgeschoven, omdat niemand dat durfde. Maar eigenlijk was het ook zo dat eigenlijk niemand... weet je, je bent een man van de club, maar eigenlijk wisten ze ook niet zo heel veel over zijn privéleven. Dus hoe ga je dan nabestaanden... Ja, nou, jij hebt het gedaan. Vertel maar, waar ben je begonnen? Lang leven Google. Ja, nou ja, ik ben eigenlijk eerst naar die schaal op eBay en Marktplaats gaan zoeken. Van, nou ja, misschien dat iemand toevallig net die schaal te koop zet. Als ik kijk, hè, ja, dat kan. Kleine kans, maar staan er veel schalen te koop op eBay of Marktplaats? Weinig. Ja, fruitschalen. Maar goed, ja, en toen ben ik telefoonnummers gaan zoeken van oudspelers, medewerkers. Via Facebook, vriendschap verzoeken. En maar gewoon... Weet je, misschien kunnen ze net iets meer vertellen dan dat ik weet. En ik wist niks. Dus dat is altijd handig. Ja, het is altijd meer. Ja. En merkte je dan dat zij ook niet eens wisten dat die schaal weg was? Of... Ja, de ene helft die reageerde, want ze reageerden niet eens allemaal. Maar die zeiden van, oh, is die kwijt? En de ander zei, ja, ik denk dat ik wel weet wat er gebeurd is. Maar ja... Daar ga ik nou niks over zeggen. Dat moet die persoon zelf dan maar doen. Dus dat was ook al, oké, er is dus een soort geintje geweest. Ja. Wat voor geintje? Vertel maar. Iemand heeft dan die schaal gewoon voor de lol meegenomen omdat het kon. Hè, dat doen dat, meer dat mensen. Dat is wat er gebeurd is. Ja. Dat denk ik dan. Ja. Maar ja, weet je, zelfs als ik dat wist... wist ik nog niet waar die nu was. Dus dat, ja, dus ik was er wel een beetje zo van achter... van. Ik denk dat iemand hem voor de lol heeft meegenomen. En uiteindelijk vind je de dochter van Jan Post, de fysiotherapeut. Zij blijkt de sleutel te zijn. Hoe kwam je met haar in contact? Nou ja, eerst echt heel cru gewoon overlijdensadvertenties scannen. En al die mensen die bij de... Ja, sorry, ik vind het echt heel erg. Maar al die nabestaanden ben ik gewoon een soort gaan stalken. Gewoon... Ja. Weet jij waar de schaal is? Ja, zo van, u was op de begrafenis van Jan Post in 2002. Ja, oh, ja. En ik wilde weten wie die dochter was en hoe ze heette. En toen ging ik ook zoeken, want je hebt van die sites... waar je dan zo'n stamboom kan vinden van mensen die je ook niet kent. En ik kwam maar heel de tijd wel op Hanneke Helman. Maar ja, Hanneke, dat was zijn vrouw. Dacht jij... Ja, dat was zo. Ja, volgens de mormonen was dat zo. En als de mormonen het zeggen, dan geloof ik dat. Zeker. Ja, staat er toch? Maar ja, toen bleek... Ja, en uiteindelijk, ik bleef gewoon hangen. En ik dacht... het was leuk. Hè? Ik had er alweer 3 maanden lol in coronatijd. Ik ga toch nog even een interview van die Hanneke Helman kijken. Wat dat dan voor mens is. Want er was nog een levende Hanneke Helman. Niet de vrouw van Jan Post, want die zou dan al... van 120 zijn geweest. En toen bleek ze een soort bekende Duitser te zijn. Waar is ze bekend van? Nou, ik denk dat het ook vrij lokaal in Duitsland is. Maar ze was makkelijk te vinden op Google. Ze was geloof ik burgemeesterskandidaat. En ze heeft een skatepark. En het was een beetje een aparte vrouw. Maar zij had, want we gaan richting de climax van dit verhaal. Ja, ga ik gewoon een hele podcast vertellen. Dan hoeven mensen niet meer af te luisteren. Ja, nou ja, god. Ja, nou ja, het is wel het luisteren waard door mensen. Nee, zeker, maar de schaal. De schaal, ja. Is ze had een Facebook-account. En dan kan je dus, wat ik al eerder deed, mensen berichtjes sturen. Even eerst een vriendschapsverzoek en dan een bericht. En zij reageerde wel. En ze vond het echt heel grappig dat iemand met een FC Dordrecht logo op de Facebook een berichtje stuurde van dat lijkt wel op het logo van mijn vader. En laten we dan even, dan stoppen we hier voor de cliffhanger, zeg maar. Ja. Maar stel je voor dat de schaal dan eventueel gevonden zou zijn. Zou die dan nu prominent in een prijzenkast in Dordrecht staan? Ja. In het voorkomende geval? Nou, ja. Kijk, ze kunnen er eerst een prijzenkast timmeren. Ja. Want ze hebben niet zoveel prijzen in Dordrecht, wil je maar zeggen. Ja, als ze hebben, raken ze kwijt. Dus, ja, ja. het is de enige prijs, toch? Nou ja, in 83 werden we ook kampioen, maar toen was er nog niet zoiets. Nou. En ja, en in 2014 promoveerden we. En toen was er een klein schaaltje, maar die zal deeltje, nu ook ergens nu in de keuken liggen. Ja, waarschijnlijk als ontbijtbord. Ja. En er zijn nog wat stieren. Wat gouden en bronzen stieren, denk ik, her en der. Dat is voor een periodetiteltje. Ja, toch? En misschien worden die als deurstop gebruikt. Goed. Het hele verhaal over de verdwenen schaal, die al dan niet, maar misschien ook wel teruggevonden is, is te beluisteren in De Verdwenen Schaal. Te beluisteren via je favoriete podcast-app. Precies. Spotify en al alles. Ik ga je eens een keer inhuren als ik wat kwijt ben, Elisa Kuster. Dank je wel dat je hier was. Dank, Diana Kuiper. Graag gedaan. Ben jij blij dat Bergwijn niet meer gedaan? El Ghazi gaat ook niet. Blij, nee. Ik ben nooit blij als ik de afvallers hoor. Nee. Nee? Je bent alleen maar blij met goed nieuws. Maar ik ben wel heel benieuwd, want we horen het straks, hè, wie er allemaal zijn. Ja, want twijfgevallen zijn er nog, hè. Bizot, Veldman, Atenboer. Ja. Zometeen, deze middag, gaan wij het meemaken. Dank. Morgen zit cabaretier Dolf Jansen naast me voor een geheel coronaproefuitzending. U heeft één nieuw bericht. Roelof, Dolf hier. Even een update van mijn leven. Ik ben gevaccineerd. En we doen morgen samen BVSC. Dat staat op zich los van elkaar, maar dan weet je het dan vast. Nog even over het eerste. Ik kan dus momenteel niet speerwerpen. Ik kan niet kickboksen. Ik kan niet schoonspringen. Dat kon ik al niet echt heel goed. Eigenlijk alles waarbij ik mijn linkerarm moet bewegen, kan ik even niet. Maar ik ga ervan uit dat ik morgen weer soepel en fit ben. En anders leun ik gewoon tegen jou aan. Dus dat is morgen. Volledig gevaccineerd en veilig. Ik heb er zin in. BVSC. Zie je dan. Hoi. Kijk, nou, het zijn twee gevaccineerden morgen. Zo meteen Blok, Antoine. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. Van avondrood tot zomeronweer en van ijspegel tot hittegolf. De Weerman, met NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. In deze serie podcasts ga ik je alles vertellen wat je altijd al wilde weten over het weer. Ga naar nporadio1.nl/podcast en luister... De Weerman. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Vanavond kritieke metalen. China heeft in het verleden wel eens laten zien dat ze dat ook echt gebruiken als wapen in een handelsstrijd. We zijn laat, maar niet te laat. Waarde van de Aarde, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Bekijk nu de collectie van Kaysmit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kaysmit.nl. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. 2:00. NPO.